mu ne ko waaw yow bokk góor ñi bokkuloo buur ñi doo seen morom, daal di koy jay nag tabarkàlla tagg ko tagginu jay yooyu, ne ko doo seen morom. Yow dex yi ñoo lay jural ay doom waaye du jigéen ñi. weesu nga fii doo moromu góor ñi rek firaw na fëgg dënd ma ne ko wax nga dëgg de du ma moromu góor ñi liir ba daal di raw. tabarkàlla moo tax nee nañu boo ñëwee ci kër te bëgg fa jam jóobalu jigéen ñi rek, boo bëggee ñu bëgg la bëggal seeni doom rek, léeg-léeg ñu jël wogg jox la tabarkàlla doo am benn mushkila, waaye boo jubóodikoo ñoom doo fa yàgg. moo tax firaw na fii la ko ndaw sa jaar ne ko yow dex yee lay jural doom, weesu nga jigéen di la jural doom, yow yaay ngand bi mu fëgg dënd ba ni wax nga dëgg de nañ wuti ku ko nàmpal iskay. wa asbaha mu nga xëy nag fuaadu ummi Moussa yaayu wala boog xolu yaayu Moussa ba faarixan wéet, faarixan mu nga wéet, baatu faarixan mu nga wéet. nag soo demee ci tafsir kat yi ñoom dañu ne saara qalbuhu xaaliyan min zikri kulli shayin fi dunya illa min zikri Moussa. loolu la Tabari wax wala loolu la Mujahid wax ak Abbas ak Dahaq ñoom ak jumhur mufassirin loolu la ñu wax. ñeneen ñi ne déedéet saara aqluha min farti aljasai walgam xiina samiat bi waquihi fi yadi firaun. ñoom ñu ne lu ko mel ni Al-Qurtubi ak Ibnul Qasim ñu jële ko ci Malik ñu ne ñoom ni ñuy tekkee aaya ji mooy wa asbaha fuaadu ummi Moussa faariha, mooy xolub yaayu Moussa ba naaw na ngir tiitaa ngi lu ëpp ba mu déggee ne liiram baang ca loxoy kay ray liir ya. moo tax ku mel ni Aliou Sabo day wax ne wa laallahu al azhar, mu ne xëy na wax jii day moo gën a siiw wala boog moom moo gën a jub ci moom. ñee nag ñu ne xolub Moussa, xolub yaayu Moussa dafa nekk lu wéet ci lépp lu ñuy tudd ci àdduna si ba mu des rek tudd Moussa. loolu la ñeneen ñi wax ñoom Ibn Abbas, ñoom Mujahid, ñoom Dahaq ak jumhurul mufassirin. yàlla mu ne in kaadat tuuti kon rek la tubdi bihi mu feeñal ko lawla an rabatna, bu ñu takkutoon ala qalbiha ci xolam. maanaam ba mu déggee ñu ne doomam jamma nga ca Firawna, yàlla nee na tuuti kon mu ne wuy sama doom ja, te bu ne woon wuy sama doom ja mu séew ne moom doom ja ñu rey ko. yàlla nag daal di yeew xol ba munta wax wuy sama doom ja, ndax fii moom bu yàlla bàyyee rek day wax ne wuy sama doom ja, te bu ne wuy sama doom ja rek aduna tukki. gis nga kera bu ñu jonnee sallallahu alayhi wa sallam mu ñëw ne Khadija gis naa nangam ak nangam, bu Khadija noonu wuy sama sëriñ bi rek fa la mission bi yem. Khadija na tekk sol aw dàllam tàmbali ne ko yow yàlla du la gàcceel nangam ak nangam. moo tax jigéen léegi yi war na leen a yaraat ci teey googu, sa jëkkër ñëw ne la nangam rek nga fëgg sa gémmiñ, wala téléphone ne la nangam rek nga fëgg sa gémmiñ, loolu kenn du ko def. xewwi na dafa war a xewwi. moo tax soxna si yàlla yeew xol bi ba du wax wuy sama doom ja. in kaadat xaw na la tubdi bihi feeñal xibaar bi, ñi ngi koy nëbb tuuti mu feeñal ko lawla an rabatna, suñu takkutoon ala qalbiha ca xol ba li takkoon a ngir mu bokk minal muminina ci ñu gëm ne daañ ko delloo si doomam ji tabarkàlla. wa fekk na nag waaw wa fekk na nag qaalat waxoon na lu jiitu yi li uktihi magam ju jigéen ja maanaam magi Moussa ja, mu ne ko xusiihi topp ko, xusiihi topp ko, di maana na nga topp xibaar bi ittabii asrahu xatta taalami xabarahu. waaw topp ko, teg naa ko ci kees gi, teg naa ko ci ndox mi. mu ne waaye bëgg naa nga topp ci nag ba fu mujj nga ñëw ne ma sa doom ja barab sàngam la mujj ndeysaan. xoolal yaay rek ni mu bëggi doom. mag ji daal di jaar ca ginnaaw sori ko lool te di ko xool, fa basurat muy xool bihi ca Moussa an junubin ci fa sori, waxum ñoom nag laa shuuruna yëguñu ko, yëguñu ne am na jànq bu topp ci Moussa di xool. ndax booba biir kër firaw na la fa nekk ci ay jànq yu muy jànqoo mat nañu fukki junni, fukki jooni xalé yu jigen yo xamne kenn ci jabaram muy asiya ci gis ñepp ñi ñokay peñ ñi ñokay andil peñ ñi ñokay defaral ndek ñi ñoy defaral jabaram ndek ba ñu nekk fukki jooni jang tabarakallah firawnu ku jibadi lawon waye jank joju gi ci seeru musa bi ñewé jaxaso ci xamewuñ ko bimu aksé nak yalla mu ne wa harramna alayhi al maradi ñu aramal ci mom nak ñu téré ko al maradi wéen ya wéen wuñ ko jox rek mu gantu waxon na la légui mosna wéen mosufay mos tap tapal tay nak mi keur fi yaw di joy rek ku ñew ënd sa wéen ci ñewasi non boko joxé rek mu lank nangut ak namp wenn wenn te fi nek joy goné yaayam dong la saf kudul yaayam yow mi papam boko yoré bu joyé ñet yoon sax nga da ngay dimissioné daat na yaayam kay jël sa dom ji dañ ci genn say responsabilité ndax joy dalay sonal nané ko kay jël sa dom ji do wax sax kay jël suñu dom ji bokkuto ci yow ndax joy yi goor mënu ko dekk fini joy xalé yu guddii goor go gis muy yoy lolo ko yoyal bo fi amé soxna so xamné ci dafa xawa sangam nga xamné bu guddé du nax gon ak yoy muy joy guddii ndey san da nga gis goor gi day tambali di yoy ndax joy goor ndey yoyal goor bu guddé motax firawna bi joy yi bare dal koy tankal mu ne wut len ko nampal ki way waw ah yalla mom tabarakallah hakim la lepp lu mu def rek amna lu tax wa harramna alayhi al maradi tabarakallah suñu goor gele ca fele ca garu cer ni ko wax serigne mbay sall bi suñu wayjur ay ji lay ferele xalé yi wa harramna alayhi al maradi min qabl mune tere nañ ko wéen ya min qabl bu yag fa qalat hal adullukum mu ndax duma len tektal ndaw si wax manam seeru musa bi mo da di ñew taxaw ci bir nit ñi gis ne ñi sonu nañ ci wut ko nampal mune len hal adullukum mu ndax beug ngeen ma tektal len ala ahli baytin ci wa keur go xamne bu fa deme yakfulunahu dañ ko ko meuna ya dañ len ko meuna yaral lakum ñalen wa hum lahu nasihun dañ ko meuna lahi bir lol len wax su day mu ne fa dallatuhum ala ummi musa fantalaqat ilayha bi amrihim faja'at biha khalib dadi daw delu wat ci yaay musa ne ko firaw ne neena nga ñew nampal xale bi mu ne ko ah mu ne ko waaw ñewal mu ñew fekk ma ngay xale ba ngay joy ñi ngay taxaw di seet ku ko nampal ndax xale fi nek ni olof njaay day wax ni bu xale tolle ci wall gi ku ko de te doon bur am ci yow yoon motax fi ne ñepp teerul seen programme bu xale bi nampal duñ am jam yaay musa daadi ñew daadi genné wel wi daadi jox musa daadi macc xol ko mu tap tapal firaw ne ko ye waxal lu leer yow lutax jigen ji xale bi bañ jigen ñepp te nangula waxal kan ma do yaay mu ne ko xam nga man jigen la jo xamni ji dama neex xet jigen la jo xamni ji dama neex soow jigen la jo xamni ji sama loxo dafa noy musuma uuf xale mu bañ musuma nampal xale mu bañ lola motax xamna xale bi nanguma tabarakallah ña fa nekkon ñi genné xaliss jox ko ñi genné yere jox ko ñi genné ciak jox ko lenn lu nañ yëkëti ko rek tabarakallah bi jox yaay musa joji ndax mu mëna nampal domam gi yalla mu ne faradnahu nakamu ñu delo ko ila ummihi ca yaayam faradnahu ila ummihi delo nañ ko yaayam te li la yalla waxon nako inna raduhu ilayki na la ko delo nakamu faradnahu ila ummihi delo nañ ko motax yalla soko denke mu ñew suñu gor gor Cheikh Al-Hajj Malik radiyallahu ta'ala anhu da fay jangal alquran bam yegg neena ben aya inna allaha la yudhi'u ajra al-muhsinin mune kon gis naka tay sol naw dalam kuko xassak kuko jamne fuko man nit man di dugal kenn mutu ko tagale tek def lu bax ndax inna allaha la yudhi'u ajra al-muhsinin mu ni muy jàngal xam ne du ma gis inna allaha yudafiu an alladhina amanu mu ne jeex na lis bis na ka tey dootu ragal pexem noonu dootu ragal pexem seytaane ndax yàlla nee na mooy défendre koo gëm. Ñaari aay yooyu tabarkàllaa mu teg ko ci digganteem di ko jëfe moo tax yàlla bi mu ne faradannahu ila ummihi ñu delloo ko yaayam. Suratu alqasas aay fukk ak ñett. Lu tax nag ñu koy delloo yaayam kay taqarra ngir mu sedd aynuha bëtam benn wala taxsana te du jàq ñaar wali taalama ajit yaay di gëm ne anna waadullahi xaq digu yàlla dëgg la waaw walakin na aksaruhum waaye li ëpp ci nit ñi nag laa yaalamuuna amuñu xam-xam boobu gëmuñu loolu yàlla lum la dig dëgg la walakin na aksaruhum laa yaalamuun lépp lu yàlla dige lu mu sori sori sori loolee dëgg la walakin na aksaruhum laa yaalamuun. Kon mbokk ñuy déglu ñoo ngi suratu qasas aaya fukk ak ñett teg leen foofu seen baaraam Firaw na ak Moussa ba ñu dellu si ci kàttalu suñu borom bi nga xamee ne Moussa wala ma balaxa ashudda rahmanu rahim. Mbokk ñuy déglu ginnaaw bu ñu santee yàlla subhanahu wa taala julli ci yonentam bi Mohammad ibne Abdullah dellu si nañu ci seen tafsiru alquranul karim nekkoon ci suratu alqasas muy saar bi nga xam ne mooy ñaar fukkeelu saar ak juróom-ñett jàngoon nañ ko ba am ci fukki aaya ak ñett. Yàlla subhanahu wa taala dañu ci nettali nettali bu yaatu diggante Moussa ak Firaawna ak Qaruna ak Hamaana di bëre bu am diggante soldaari yàlla ak soldaari cheytaan. Yàlla wanan ñu kan mooy Firaawna wan ñu lan mooy programme am di mu jëme ci Firaawna tabarkàlla Firaawna jël pexem yépp ndax gàllankoor juddug Moussa yewul Moussa judd yàlla yóbbu ko këram moom Firaawna mu yar ko yar ko di fay yaayam mu di ko nampal indi ko ca kër ga tabarkàlla ba Firaawna dellowaat Moussa ca yaayam. Ba mu ko dellowaate ca yaayam yàlla wax ne lu ma dige lu nekk nag maag moom nii la walakin aksaruhum laa yaalamuun. Foofu la ñu yemoon wala doore tey ci la tege ca loola muy aaya fukk ak ñeent ci suratu alqasas. Suñu borom bi ñu nettali tey li jëm ci bi nga xamee ne Moussa màgg na war a nekk ca dëkk ba nag ak ni yàllay tëralee ba mu jóge ca dëkk ba ndax yàlla xakim la bëgg na Moussa dem ca bitti ñu formé ko fa mu ñibbi si waat ndax ñaari góor gisu ko formé ci pegg yaayam góor goo xam ne yaay def ci ñeex yaay may ma 300 ñaare du jàmbaare moo tax yàlla daan génne yonent yi ñu sori seen i booy jur ñu defar leen. Yonent yàlla Yusuf ca la bokk yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ca la bokk yonent yàlla Moussa mii ca la bokk. Loolu nag léegi dafa mel ni moo xewi moo tax njàmbaar jóg fi tabarkàlla yu baree bari jóg fi daan am doom jël fii laxas ko yóbbu ko kokki ba nga am doom laxas ko yóbbu ko Sokone ba nga laxas ko yóbbu xel ko mbaa feneen cay jamono waaye léegi da ngay am doom mu nekk sawet rek tabarkàlla soo koyee ngay xool bu ngoonee ngay xool doo dóor doo laal loolay tax defar leen ci seen kanami yaay di jafe. Yàlla ñuy nekk li kon fi mu war a jaar ba génne yonent yàlla Moussa suratul qasas aaya fukk ak ñeent. Yàlla nee na walamma balaga ba mu àggee moom Moussa ba mu jotee ashuddahu dolem wastawa tayamo agna ci dolem yamona matna gor seuk xelma matna njambar ga matna ba dem ci serigne biñ wax mujahid mune boba la am ñen fukki at xam nga ñen fukki at so ci doli waté yeen ñen fukki at day nek juroom ñett fukki at te ko am juroom ñett fukki at magga motax ko am ñen fukki at wir nga yani ci wiras ba legi nak bu doon course ñu ne am nga xaju tour bi ndax legi di nga aksi waat wala deet loolu yalla xam ndax juroom ñett fukki at fi nek ni bo doon seet ñi koy dund koñ bo woñ juroom ñent bo moytuul ñett ñepp wala fukk juroom ñett ñepp bo moytuul la cey ag ci juroom ñett fukk du bari motax dunduk dama dama sa bu agge ñen fukki at na la woor ne ag na ci wiras ba legi nak ndax dana aksi waat wala deet yalla xam Musa matna gor bam maté gor am ñen fukki at ci waxi mujahid yalla mune ataynahu jox nañ ko hukman xam xamu fiqh wa ilma ak xam xamu aduna ñaar xam xam yoyu muy al fahmu wal ilm wa tafaqquhu fi ddin xam xam yoyu yalla neena wa kazalika nimako ko joxe na gisi lañ koy joxe al muhsinina way jur yi def sen dom niñu def Musa manam ko am sa dom yar ko yarin wu bax yarin wu melni wuñ yar Musa dina tax su magge yalla tabaraka taala jox ko hukmu jox ko ilmu la xam xam ak ni ngeen tudde experience ñaar yoyu suñu borom tabaraka taala kim koy def ci mom budé xam xam bi moy li nit ci nek ci aduna wala muy xam xamu diine bi ñaar yoyu neew na mu nekk ci ku yaro diko ki muy nekk dal moy ko xamni ki ay wajura muhsinuna lañ yar nañ ko yar bu rafet tel ko tek ci yoonu lu koy may lolu tel ko tek ci loxoy ñukoy jangal lolu tel ko duggal ci groupe bo xamne bi lool la fay degge mune wa kadhalika najzi al muhsinin ah legi kon Musa amna ñaar hukmok ilmu ben bes wa dakhala al madinata mu dugg ci dekk ba baatu mu dugg ci dekk ba nak teccuul ne da nikuton ci dekk ba xam nga leg leg nga joge mbacke mba walli Touba dekk yu demene ki yoyu ne Dakar la jëm nga ak fi ba Dakar deg oté nan Dakar Dakar yaangi bir Dakar deg ñi wote Dakar la tax nga nek bir Dakar deg ñi wote Dakar mo lay yegal ne ki mi ngon ci bir dekk bi ba nak dem ci dekk ba kon fam demun ci dekk ba moy ca dig dekk ba wa dakhala al madina won waxtu la fa duggon ala hin ghaflatin ci jamono saggan min ahliha jawa dekk ba jamono saggan moy waxtu wo xamne nit ñi añ nañ ba nopi lek fruit nan ataya dem ci seeni lal dama dama yi am xel net nu lañu def amna ño xamne nak duñ jaar ci nonu motax duñ wër lek rek na ca foma mba lek songu liggey ba dede ko lek ba nopi da ngay lek leneen lu bokut ak la nga lekkon te ciam ndox mu bokut ak la nga lekkon tem baña nek lek bu tang jir ak ndox mu sedd guy yo yar desu ko bolé ci bir lek gu tang jir ndox mu sedd guy yo yar kenn duko bolé ci bir waye dal bu yo yep nopé la nga war def moy teud talal say tank sa derek delu fam wara delu waye dedet amna ci dooma dem ñoo xam mom duñu def non duñu nelaw ci waxtu yoyu dekk bi nak ñu nelaw ci waxtu yoyu mala bok dañoo nekkon ala ghafla ñepp nga seen nek ma ñu jep xam nga bo jëlon lu melni tay dekk bi muy Dakar bi su dimanche ci suba ni dekk bi mel non la dekk bobé melon Dakar ci suba gi 6h dem 7h dem 8h boy jaar ci mbedd mi da ngay defé né nit ñi kenn nekkul ci dëkk bi moy tax lég lég nga dem benn jakka duñ am ñaari sappé budé fajaru dimas wala fajaru gaaw rawatil nak fajaru dimas nga xamné kenn du liggéey nonu mu mel tabarkalla non la dëkk ba melante jamono yoyé Moussa dadi dugg ci di dox ci dëkk bi kenn nekkul ci mbedd imi dox rek fa wajada mu gis fiha ca dëkk ba ci biir mbedd yi rajulayni ñaari way mu fekk fa ñaari way yaqtatilani ña ngay xeex dafa fekk ñaar ñoo xam ne yaqtatilani ña ngay xeex xeex bu metti haza kenn ki ci ko féete ndeyjoor ci misaal rek min siatihi mi ngi bokk ci ay siaan wa haza kenen ki min aduwihi mi ngi bokk ci ay noonam waxoon naa rek may tàmbal ne la Moussa mission politique la yor firaw na moo nekk au pouvoir Moussa ngi bokk ci parti yi nga xam ne nekkuguñ ci pouvoir bi waaye ci lañ jëm si bi muy dox ci dëkk bi nag fekk na ñaar haza min siatihi sia nag mooy parandoo mooy ko far li nit moo tax ci sahaaba yi sayidna ali moo ci am ay sia mooy ñi ne moo yoyoo xilaafa gi ca jamono yooya ba ila yowmil qiyaamati nga xam ne loolu rek tabarkàlla mooy seen programme mooy seen wax moo ko moom moo ko war a moom ndax nangam rek ñooñu la ñuy tuddee ay sia kii itam Moussa dafa amoon sia maanaam ci far ak moom baat bi nag léeg-léeg soo ko tuddee li muy tekki mooy ñaare ci nga faral doo ko teg ci nim war a amee ndax taxasub lay tekki maanaam far ak moom ba doo gis dëgg wala jub lu dul daa jóge ci moom bi Moussa gisee kooku gis kee moo kii ñoo bokk parti muy parti Israil moo kee nag bokkuñu parti muy xibti la ci jamaa Firaawna la bokk ñoom ñaar ñoo taxaw ah fastaxaasahu mu sàkku mu xettali ko ku ko sàkku allazi waa ja nga xam ne min siatihi ñi ngi bokk ci ay partenaiream ay farandoom ala allazi ca waa ja nga xam ne min aduwihi mi ngi bokk ñoom ci seen adversaire te nag ni alquran di jàngalee mooy mbirum diine mën ngaa romb ki nga faral mu ne ci coono nga romb ko ci du mujj fenn waaye ci mbirum politique boo rombee ki nga faral ñu koy néewal doole te faroo ca nga ñàkk camarade lan mooy loolu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ci makka daf daan romb aale yaasir ñu di leen mbugal ci naaj mi mbugal yu metti waaye lam daan wax rek mooy sabran aale yaasir fa inna mawidakumul janna aale yaasir muñ leen rendez-vous ba aljanna la waaye gis nga Moussa bi mu rombee kii moom mu ne ko kaay dimbale ma Moussa sañu ta dem ndax lan ndax diggante bi politique la diggante bële wàllu diine la woon ndax Moussa kenn defagoo ko yonent alayhi salaam Moussa yëg ne su jàppalewul waa ji dina sonn ah fa wakasahu Moussa Moussa daa di wéq waa ja te nag doole yonent moom dalay sone jàpp ne moog nit ñee yem dóor bi mu la dóor mën nga caa doxee dee moo tax faqada alayhi Moussa rey ko doole yonent dafa bari lool moo tax bu la tipp rek mën ngaa faatu doole yonent la fa wakasahu Moussa faqada alayhi Moussa wéq ko rek mu far rey ko ni waa ji daa di dee seetetete ah léegi nag moom la courte bi di wax ne faala Moussa zalika wa huwa la yuridu qatlahu innama qasada dafaahu fa kanat fihi nafsahu wa kanat alqadiya ba demee ci tafsir bu ñuy wax alqurtubi ca jukki fukk ak ñett xëtum ñetti téeméer ak juróom benn fukk ak benn ca la alqurtubi wax wax jooju mune Musa ray nako waye beggu ko won ray daf ko beggona jangi rek pour sen digeenti xalat bi yam ba waye dole yonent nak mom tabarakallah dafa bari waja de Musa dadi taxaw dan ni qala mun haza jef jide min amli shaytan ci jef shaytan la bok innahu shaytan aduun am non la ngir dom adama mudillun ku mana sanke la mubin ku leer la non bu leer la mom shaytan lolou ba demé tam ci asiyatu sawi ala jalalayn ci jukki bi ñettel ba khatum temer afuk ak ben neena nasabahu ila shaytan min haythu innahu lam yu'mar bi qatl al qibti وظهر له انه قتله خلاف الاولى او الاولى لما يترتب عليه من الفتن والشيطان تفرعه الفتن ولذلك ندم على فعله لول من حاشيه الشاوي على الجلالين موسى بغتون ريتي ما تخ بيمكو ديفه مو اسكن لجف دي شيطاني نخ شيطاني نارون لولي مو دادي توب نك ray gim ray waji qala mun rabbi ya sama borom inni man sa jambi di musa zalamtu nafsi togna sama bop ci ray gim ray waji monon na ñak bok ci xex bi waaw zalamtu nafsi togna sama bop nak borom be ñaar ñuy xex ñak ca bok monon na am bok ca it am na nga bok ca far ray ko mune legi yalla du yow yow ya def jef ji duma la ko wax setané ko def waye man mi matal sama bop lolu am solo setané ko def waye man mi matal sama bop motax gor ga ndaysan rom ñaar ñi xex ne ko pa kay atté ñu mu ñu jilen atté ci fekk juroom benn jinne ci poste bi kenn ka ne ko ciapta dem mu atté len ba noppi faxasu sel bu bam dem lamb dajul dara kérok la bayyi atté tabarakallah ndax nonu ñu ko def musaib atté bi wax deug yalla di atté far wéx kenn mu dé qala rabbi inni zalamtu nafsi togna sama bop faghfir li balma mune yalla balma bakar bi ndax sa jambi la re faghfara lahu yalla balko innahu ndax te yalla huwal ghafur moy balekat bi arrahim moy ku beur yermaleki musa kon jappalen ne rayna kenn te yuko nak fa fekkon ñi xex muy arte far kenn de qala musa ne ربي اسم برم بما انعمت علي كسبب خيول جيغا ما خيول خيول جيغا ما خيول نخ فما جودو نيغا ما دون وره بور نخ ريما سما واجور جيل ما ديما نامبال بور با ديكو فاي nga sawé ma fofé ci dé sawé sama wajur dugal suñu kër kom kom ndax ci sama nampal lañ ma doon fay lañ doon fay sama wajur mune kon xewal yi nga ma defal taxna falan akuna dutuma nekati zahiran lil mujrimin di jappale kacior dutuma jappale kacior muk muk muk mune yalla man musa mi dutuma jappale kacior li nak moy muahad ahada musa rabbahu alayha wa khil huwa qasmun amna ñu ne ngiñ la waye mu fasiru dañu ne lolu du nonu da'if la kon mujrim ci ñi wax day tekkale kon ne deganul fekk kuy togn nga diko dimbalé wa fil ayati dilala ala annahu la yajuzu muawanatu adh-dhalama wal fasqa legi togn ak ku genn top ñaar ñi kenn du len dimbalé kenn du dimbalé nit ci jibaaji lolou lay tek musa neena yow sama borom xewal gi nga ma xewal dootuma jappale ci aji togn ca tognam goge ndimi daal tambale siw tambale wax amna ben way bu ray fe nit dembu la nangam ci nangam ñaan kum doon ñaan xamuñu ko